możliwość oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sosnowcu prezes PiS mobilizował kandydatów do walki o każdy głos do ostatnich chwil kampanii wyborczej, a wyborców do pójścia do urn. W Stanach Zjednoczonych rośnie poparcie dla impeachmentu Donalda Trumpa. Turcja zbombardowała pogranicze Iraku i Syrii. To akcja wymierzona w Kurdów. Wybory parlamentarne coraz bliżej. W Sosnowcu prezes PiS Jarosław Kaczyński mobilizował kandydatów i działaczy do walki o każdy głos do ostatnich chwil kampanii wyborczej, a wyborców do pójścia do urn. Jak mówił, decyzja, jaką 13 października podejmą Polacy, powinna być oparta o racjonalne przesłanki. Prezes Jarosław Kaczyński mówił, że decyzja, jaką 13 października podejmą Polacy, powinna być oparta o racjonalne przesłanki. Dlatego porównywał 8 lat rządów poprzedniej koalicji PO-PSL z dokonaniami 4 lat władzy Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński wskazywał m.in. na radykalne zwiększenie wydatków na politykę społeczną i rodzinną. W tej chwili Polska, jeżeli chodzi o wydatki na rodzinę, to jest w tej chwili 4% PKB. A cała ta nasza polityka społeczna to jest 80 miliardów, przeszło 80 miliardów złotych rocznie i to jest naprawdę przełom. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że tym, co odróżnia rządy PiS od ich poprzedników, jest wiarygodność. Bo myśmy nie tylko zrobili to, o czym mówiłem, nie tylko dokonali tych zmian, ale myśmy je zapowiedzieli. Myśmy powiedzieli, że to zrobimy. I zrobiliśmy. I to się jeszcze dotąd nigdy nie zdarzyło. Na zakończenie konwencji jej uczestnicy uczcili minutą ciszy dwóch saperów, którzy zginęli wskutek obrażeń odniesionych po eksplozji wybuchu w pobliżu kuźni Raciborskiej. A na konwencji w Sosnowcu był Tomasz Marciniuk. Blisko 20% pacjentek w polskich szpitalach doznaje przemocy, tak wynika z wyliczeń Fundacji Rodzić po Ludzku, mówi Joanna Pietrusiewicz z fundacji. Nasze badanie wskazuje, że prawie 20% kobiet doświadcza przemocy albo werbalnej, albo fizycznej. Przemocy takiej, czyli właśnie szantażowania, wyśmiewania, grożenia. Marzena Bieńkowska z Biura Rzecznika Praw Pacjenta przypomina, że Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe standardy opieki okołoporodowej, żeby poprawić opiekę nad kobietą w ciąży i po urodzeniu dziecka. Musimy poczekać, aby wyciągnąć wnioski, zaznacza Bieńkowska. Są jeszcze szpitale, gdzie myślę, że to jeszcze nie do końca zostało wprowadzone. W tej chwili te standardy opieki okołoporodowej funkcjonują od początku stycznia tego roku, więc to będzie rok funkcjonowania. Wcześniej były standardy też, ale one były troszeczkę inne. Teraz są, że tak powiem, bardziej dokładne, poprawione. I dopiero pod koniec roku będzie można powiedzieć, jak to w szpitalach zostało tak dokładnie wprowadzone. W Polsce jest prawie 400 szpitali. Według Fundacji Rodzić po Ludzku w połowie z nich dochodzi do nadużyć. Skargi można zgłaszać na stronie gdzierodzić.info. W Stanach Zjednoczonych rośnie poparcie dla impeachmentu Donalda Trumpa. Według najnowszego sondażu Washington Post większość Amerykanów popiera obecnie wszczętą przez demokratów procedurę, która może doprowadzić do postawienia zarzutów amerykańskiemu prezydentowi. Przy okazji rosyjskiego śledztwa niewiele ponad 1/3 Amerykanów popierała impeachment. Ujawnienie rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim zmieniło nastawienie mieszkańców USA. Według najnowszego sondażu dziennika Washington Post 58% Amerykanów popiera rozpoczęcie śledztwa w tej sprawie. W tym samym sondażu 49% opowiedziało się za usunięciem prezydenta z urzędu. Kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów rozpoczęła procedurę impeachmentu po doniesieniach, że prezydent Trump wywierał presję na prezydenta Ukrainy, by wszczął śledztwo wobec jego rywala politycznego Joe Bidena. Donald Trump zaprzecza zarzutom, a oskarżenia określa mianem polowania na czarownicę. Impeachment jest odpowiednikiem postawienia zarzutów w postępowaniu sądowym. Izba Reprezentantów pełni tu rolę prokuratury, a Senat rolę sądu. Nawet jeśli dojdzie do impeachmentu, to prawdopodobieństwo usunięcia prezydenta Trumpa ze stanowiska jest minimalne, ponieważ w Senacie większość mają republikanie. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Turcja zbombardowała pogranicze Iraku i Syrii. Według przedstawicieli tureckiej armii atak miał odciąć drogi odwrotu i zaopatrzenia oddziałom kurdyjskim. Wszystko to dzieje się po zapowiedzi wycofania wojsk amerykańskich przez prezydenta Trumpa. Ta decyzja otwiera Turcji drogę do zapowiadanej od kilku tygodni ofensywy na kontrolowane przez Kurdów tereny w Syrii. Wcześniej syryjskie państwowe media informowały o bliżej niesprecyzowanych atakach. Nadal nie wiadomo, kiedy Turcja będzie chciała rozpocząć zapowiadaną inwazję. Obserwatorzy obawiają się walk na wielką skalę. Do tej pory bowiem kurdyjscy bojownicy byli niejako chronieni przez stacjonujące w północnej Syrii wojska Stanów Zjednoczonych, w tym oddziały sił specjalnych. Wycofanie ich przez prezydenta Trumpa oznacza, że Turcja nie ma już przeszkód, by atakować Kurdów, których uważa za terrorystów. Kurdowie uznali decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych za zdradę. Wcześniej wcześniej byli najważniejszym sojusznikiem Amerykanów w Syrii i to właśnie oni mają największy wkład w pokonanie ISIS. W walkach z fanatykami stracili 11 tysięcy bojowników. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce przelotny deszcz od 12 stopni na południowym wschodzie i miejscami na wybrzeżu do 17 na Dolnym Śląsku. Silny wiatr na wybrzeżu, w Karpatach i w Beskidach. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Tydzień temu Marek Biliński zaproponował Państwu subtelnie udźwiękowiony Ogród Króla Świtu, wybranych części fantazyjnej suity. Słuchaliśmy z aktualnie wydanej winylowej płyty. Life is Music Entertainment zapowiada wznowienie na longplayach równie atrakcyjnie opracowanej dyskografii naszego mistrza. Ambitny edytor patronuje nie tylko El Muzyce, wyszukując najzdolniejszych kompozytorów i wykonawców. Dziś w skróconej wersji wybór raczej dotąd nieznanych Państwu utworów. Gra syntezatorzysta i gitarzysta Klaus Kubel, właśnie debiutujący w programie trzecim. Nagranie opublikowane w czerwcu tego roku. Płytka naszego debiutanta zawiera 4 kompozycje. Kolejną na dziś, zatytułowaną Procesja, Klaus Kub uważa za najciekawszą. Melodyjność to sugestywny wabik. Liczą się ponadto pomysły i całość aranżacji. Warto zapamiętać tytuł Procesja. Na co dzień Klaus Cube pracuje w reklamie. Różnorodne muzyczne doświadczenia przy okazji adaptuje w twórczości autonomicznej. Brzmieniowo mistyczna kompozycja Silva Tenebris odkrywa tajemnicę zatopionego w mroku leśnego pustkowia. Różne nastroje są dziś dominantą skróconej wieczornej projekcji. El Klimaty zaplanował kompozytor Klaus Cube. Ciemny las, a za chwilę utwór Na szczytach wzgórz. Syntezatory, duży technologiczny diapazon, między innymi od Rolanda, nowoczesnej roboczej stacji FA-06 do rewelacyjnej kilkadziesiąt lat temu Yamaha DX7, którą można programować w mikrotonach. I oczywiście elektryczne gitary. Muzyczna, turystyczna przechadzka z Klausem Cube niewątpliwie Państwa może zainteresować. przypominam tytuł: Na szczytach wzgórz. Użyty przez kompozytora nowoczesny syntezator firma reklamuje dość niebanalnie. Proszę posłuchać. Intuicyjny 16-ścieżkowy sekwencer z serii FA został zaprojektowany do wychwycenia inspiracji, kiedykolwiek się pojawił. Błyskawicznie można zbudować pełną aranżację z zestawem 2000 dźwięków instrumentu. Z trybem nagrywania w pętli możesz napełnić wszystkie 16 ścieżek bez zatrzymywania. Dodatkowo masz pełną kontrolę nad edycją i miksowaniem swoich ścieżek. Jeśli chcesz zapisać utwory jako pliki stereo audio na karcie Secure Digital. Te niesamowite nastroje w muzyce Klausa Cube wykorzystam, żeby powiedzieć parę słów na temat filmu. Zapewne niektórzy z Państwa widzieli thrillery science fiction o tym samym pseudonimie, nazwie, tytule. Cube, koncepcja maszyny złożonej z sześcianów wypełnionych pułapkami i wreszcie nieszczęsne, uwięzione ofiary, strach, industrialne zagrożenie, surrealistyczną inteligencją, nieprzewidywalność. A w naszej wieczornej projekcji Klaus Cube, pseudonim muzyka, nie jest filmową kontynuacją ani quasi-kawkowską obsesją złowrogim sześcianem. Klaus Cube zaprasza Państwa, i tu zaskoczenie, na Stare Miasto, powstałe z ruin warszawskie. Tytuł The Old Town brzmi jak angielska zapowiedź w stołecznych autobusach zatrzymujących się przy placu Zamkowym. Oczywiście w Warszawie. Pod tytuł dzisiejszej projekcji Studia L Muzyki autonomiczny Klaus Cube. Rok temu jeden z jego wcześniejszych utworów pojawił się na chwilę w Nocnej Trójce. Dziś, debiutując na serio, warszawiak Mikołaj Kostka dołączył oficjalnie do naszej syntezatorowej ariergardy. Tytuł ostatniego utworu: autonomiczny.